Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttösä vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan suu oli vehnäisellä, koimme se tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Ievan äiti se tammaarissa virsiä veisata huijutti. Kun tämä poika naapurissa ämmän tyttöä nuijutti. Eikä tätä poikoo ämmät haittaa, sillä kalaskoo lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Helipate, helipate, helipate, hella, helipate, helipate, helipampaa. Jali tuli jallaa, tali tuli jallaa, tili tuli, tili tuli, tili tantaa. Vali tuli jallaa, tili tuli tallaa, tili tili, tili tili, tili tili tallaa. Hali tuli, tili tali jalla, ti jallan, tili tali, tali tali, heli lantaa. Rimpati rallaa, ribirapi rallaa, rumpati ruppar, ripirampu. Jakka rittaa, rippari lapalan, tuli tuli lallan, tibirankuu. Jatsa tsappari, tikkari lallan, tikkari dillan, standulla, dipidapidalla, ruppati rupiran, kurikan, kukka ja kirikanku. Ratsatsa ja ripidapidilla, pidit standillan, tellan doua, parikpatika, paripari, paripidipidi, pidi standillan doua, parilla, stillan de, ja doua, da, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, Ieva jo alakon nyhkytek. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa. Laskema vielä hilahiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Muorille sano, jota tukkee suusia. Ruppesin tervetä stakkoomaan. Tervenä pääset, ku korjoo luusia. Määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittako. Akkoja muhkii lahjasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Sen minä sanon, jotta purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Suot mänä ite vaikka lännestä ittävä, minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuus haittaa, sillä katassii lähiästä laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppy, tipput hiljalleen.